أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. كبار كبار تتبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يشوه كيف سورة البقرة لإسلام قام برشيط خونه كان برجع الثاني ثم كان صدقة كان جكة ريان لشي نبع ثم كان برجع الثاني ثم كون ينرو لشك شعة. الله سبحانه وتعالى ثم كان هاي تنقرأ สำหรับคนที่ตั้งใจทำความดีถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าทำบุญตั้งใจทำบุญตั้งใจทำความดีตั้งใจทำสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตนในโลกนี้หรือในโลกหน้ากรอบนั้นเกี่ยวกับมาตรฐานที่จะให้ความดีที่เราได้สะสมไว้ที่เราได้ที่เราได้ทำไว้เนี่ยได้สำเร็จผลมาตรฐานที่จะให้เราคำนึงถึงความต้องความเรียบร้อยในการปฏิบัติความดี โดยรวมแล้วนั่นคือเป้าหมายของอัลกุรอานคือวางบรรทัดฐานให้มนุษย์นั้นเป็นคนดีคนทุกคนอยากเป็นคนดีแต่จะเป็นคนดีแบบไหนเขาก็สอนเราว่าทุกศาสนาสอนให้ทำความดีก็เผอิญได้เห็นไม่ที่เห็นแค่ในมโนภาพนะครับเห็นในภาพเป็นจริงปรากฏเป็นรูปธรรมได้เห็นคนที่ทำบุญทำความดีแล้วในสำนองเดียวกันได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในวัตถุอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในเดชานุภาพอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ภาคีที่ถูกก่อตั้งเป็นภาคีกับอัลลอฮฺเนี่ยได้มีสิทธิในการถวายทำบุญทำความดีให้สิ่งนั้นเขาถามชาวพุทธเนี่ยที่เขาตักบาตรเขาเรียกอะไรทำบุญเนี่ยภาษาชาวบ้านน่ะทำบุญไม่ต้องเรียกอะไรยากๆนะทำบุญเขาถามว่าที่เขาทุกเดือนสองเดือนจะจัดแล้วจัดอะไรทำบุญจตุคามรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันต้องมีมวดีจากเกิดขึ้นนะดารามานี่จะมีมวดีจากมาแล้วออกหนังยุคขึ้นหน้าแรกและที่เอามาเช่นว่านี่เขาเรียกกันทำบุญแล้วคนอยากทำบุญเยอะแต่ในโลกนี้การทำความดีประการใดจะไม่รอดพ้นจะไม่สำเร็จผลไม่บรรลุเป้าหมายจนกว่าต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คุรอานได้ ได้วางมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานของมาตรฐานไปไกลทำไมเขาเดี๋ยวนี้ก็มีคนวางมาตรฐาน ISO เอ่ยมาตรฐานมาตรฐานฮาลาลเอ่ยมาตรฐานมาตรฐานมีบรรดามาตรฐานต่างๆจะยึดอะไรเป็นมาตรฐานเพราะนั่นคือมาตรฐานสุดยอดจะวนไปวนมาในสำหรับมนุษย์จะมีความรู้จะมีระดับการศึกษาการวิจัยแค่ไหนนะครับมันก็จะไม่ถึงระดับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างสากลโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้การดูแลการจัดการการบริหารของพระองค์เมื่อเราได้ศึกษาอัลกุรอานทุกขั้นตอนนะครับทุกคนเนี่ยเราต้องภูมิใจว่าเมื่อเชื่อแล้วความดีอะไรที่เราจะทำเนี่ยมันต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกครั้งหลักการของพระเจ้าถึงจะสบายใจว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันตามมาตรฐานแล้วคนที่ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่ทำความดีทำความดีแหละนะมาบริจาคทำฮัจญ์ทำความดีทำเมาลิดทำเขาก็เชื่อเป็นความดีเขาเชื่อแต่เขาทำอะไรนั้นในตลอดชีวิตเขามีความภูมิใจในมาตรฐานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนสำรวจดูนะครับในบรรดาผู้คนมนุษย์ผู้ศรัทธาที่ชีวิตในโลกนี้มันก็พลาดสำหรับบางคนเนี่ยคือเข้าไปนะละหมาดละหมาดให้ใครละหมาดให้อัลลอฮ์ละหมาดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์และใครสอนให้ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์สอนก็ต้องละหมาดตามที่อัลลอฮ์สอนใช่แล้วนี่ลักษณะการละหมาดที่อัลลอฮ์สอนละหมาดอย่างนี้มันผ่านอันนี้จำไม่ผ่านอันนี้เรียกว่าเดินตัวเองคือเป้าหมายนี่มันชัดแต่ถือยังไงไปเบี้ยวอีกเส้นทางเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมแล้วเขาจะทำได้ไงเขาไม่กลัวมันศิลปะอย่างเดียวไม่กลัวมันจะนำมาโชคดีอย่างเดียวเอาแล้วคุณไม่รู้อ่ะนำโชคดีเนี่ยแสดงว่ามันมีเดชานุภาพแล้วแสดงว่ามันกำลังบันทึกต่อด้านและต่อด้านเนี่ยกับอัลลอฮ์แล้วถ้าคุณเชื่อว่าจะทำเนี่ยจะนำความรวยมาแสดงว่าเชื่อว่าที่อัลลอฮ์กำหนดนี่นะมันไม่พ้นจะถูกทำจะเสริมจะแถมให้คือเรื่องอะไรมุสลิมไม่มุสลิมแล้วที่คุณทำเนี่ยกินดอกเบี้ยทำการค้าที่ไม่ถูกหลักการศาสนาทำธุรกิจในสินค้าที่มันผิดหลักการศาสนาไม่ได้ไม่อ้อยนี่เดียวคือมักจะได้ยินคำตอบนี้นะนี่คุณทำงานอย่างนี้ได้ไงคุณไม่ใช่อ้อยนี่เดียวหมายถึงว่าศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องมิสกีเรื่องทำมหากิจมิสกีไม่เกี่ยวคำนี้มันเป็นคำตอบที่ตอบง่ายนะตอบง่ายไม่เกี่ยวคนละประเด็นกันประโยชน์ตรงนี้ที่เราต้องได้ในทุกครั้งที่ได้ศึกษาอัลกุรอานและที่ผมได้ยกตัวกับพี่น้องทุกครั้งว่าถ้ากุรอานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคนไม่มีบทบาทในชีวิตของเราที่จะสร้างบรรทัดฐานแสดงว่าเราอ่านกุรอานเหมือนอาลีกิตา อายุที่ตอบนี่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่ามันอ่านคุรานไม่ได้อะไรเลยเพียงอ่านอิลลาอามานียะฮ์วะอินฮุวะอิลลาซุนนีมีอะไรเพียงอ่านยุ่งจริงนะประชาชาติอิสลามบางส่วนไม่แต่อ่านไม่แต่ฟังไม่แต่ประดับประดับแต่คุรานมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณจะเปลี่ยนจะปฏิรูปอะไรเป็นบอกชีวิตของเราเนี่ยหลักเลยในอายะห์260ข้างหน้าใกล้แล้วนะ269 270 78อายะห์ก่อนหมดแล้วซูเราะห์บะเราะห์หมดแล้วก็ซูเราะห์บะเราะห์หมดแล้วนี่ถ้าคนที่ได้ติดตามฟังซูเราะห์บะเราะห์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับอาจจะใช้เงินครบถ้วนทุกแย่นี่สว่างเข้าใจทุกแย่นี่ได้รู้ถึงเป้าหมายที่อยู่ในเนื้อหาของอายะห์นี่รับรองได้เลยคนที่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าที่อ่านไปที่ศึกษาไปเนี่ยยังไม่สว่างตรงนี้สว่างอายะห์219มันจะสรุปอะไรมากมายในคุรานและในสุรัตอัลบะเราะห์ตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องจักะห์เรื่องบริจาคในทำนองของเรื่องการบริจาคทานและความเหมาะสมในการบริจาคทานและมารยาทของการบริจาคทานที่เราต้องพยายามปฏิบัติให้เคร่งครัดเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยูติลฮิกมะตะมันยะชาอูวะมันยูติลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค็อยรันกะซีรอวะมายะซักกะรุอิลลาอูลุลอัลบาบซินนีนะฮาความหมายดังนี้ครับยูติลฮิกมะตะมันยะชาฏออูจะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ยุติประทานให้ฮิกมะฮ์ตรงนี้เขาแปลว่าความรู้แต่ที่จริงฮิกมะฮ์นี่มันมีหลายความหมายจะได้อธิบายละเอียดกว่านี้แต่ตรงนี้เขาแปลว่าความรู้มันก็เป็นความหมายที่กว้างกว้างควบคุมพระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ความรู้มาจากอัลลอฮ์และขึ้นอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮ์เรามีความรู้อัลลอฮ์มีความรู้แต่ความรู้ของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์แสดงว่ามาตรฐานของความรู้เนี่ยต้องอยู่ที่อัลลอฮ์แสดงว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยความรู้ที่เรามีเนี่ยมันจะเรียกว่าความรู้หรือไม่เรียกว่าความรู้ตรงที่ว่ามันเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ยอมรับว่ามันเป็นความรู้หรือเปล่าถ้าเราแปลคำว่าอัลฮิกมะฮ์แปลว่าความรู้นะตัวอย่างนี้ให้พี่น้องนึกถึงภาพนะเนี่ยเรื่องอะไรเพราะอะไรจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องปิดหน้ามันเป็นทัศนะเนี่ยทัศนะของอุลามะฮ์ซึ่งก็มีหลักฐานอะไรแต่มีคนเขาจะตอบโต้เรื่องอะไรเพราะอะไรที่จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องปิดหน้าจริงๆเนี่ยปิดหน้าเนี่ยไม่ถูกต้องที่ปิดหน้านี่ไม่ถูกต้องทำไมอ่ะนี่นะนบีได้บอกอินนัลลอฮะจะมีลุนยูฮิบบุลจะมาลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงสวยงามความสวยงามของอัลลอฮ์เนี่ยเรานึกมโนภาพไม่ได้นะเพราะสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ตัวอัลลอฮ์เราคิดไม่ได้คาดไม่ได้ تمام بقى الله صوم جميل صوم سعينا يشكر جمال صوم صوم صوم سعينا هنا فوق كلنا تمام طيب بقى يقول يوتي تنارينا فوق كلنا تحت تحت كون دو صوفه الله تحت كيتنار الله الله صوم سعينا عملا صوم شمدي سعينا لو كنا تتنا أبو يني تبقى قام سعينا มีหลักฐานมั้ยเนี่ยมีหลักฐานมั้ยอันนี้ผมมันมีคนพูดอย่างนี้จริงครับผมไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้จริงไม่ได้ไปใส่ร้ายทางนี้คนพูดอย่างนี้จริงมีหลักฐานมั้ยเนี่ยอันนี้เหตุผลมั้ยมีความรู้มั้ยพูดอ้างได้วันนี้เนี่ยมีหลักฐานมั้ย แล้วก็ถ้าคนชาวบ้านเราวันนี้มีความรู้เป็นฟังคนที่มีความรู้ความรู้มันความรู้แบบนี้ความรู้อะไรความรู้แบบมันเป็นไปไม่ได้คิดไม่ได้คนเรียนอุสูลดีนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซาร์ เรียนมาแล้วมีสี่ปีห้าปีสิบปีแล้วกลับมามาทำอะไรใช้ความรู้ของสรุปดีนี่นั้นมาซ่อมได้ไหมไม่ได้ความรู้ของสรุปดีนี่นั้นมาเช่าไม่ได้หรือว่าจะมาเป็นช่างคนช่างเอาความรู้ของชริอะห์นี่ของกฎหมายศาสนานี่มาใช้ในเรื่องโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้เอาความรู้ของโลกมาใช้กับเรื่องศาสนาไม่ได้ เอาเหตุผลทางปัญญาทั่วไปเนี่ยแล้วก็เอาหลักฐานจากนู่นจากนี่ปฏิปต่อก็มาวางเหมือนอะไรเหมือนหลักลูกกันให้เป็นเกมอ๋อมันนี้มันต้องอย่างนี้แล้วไม่ได้บอกความรู้ถึงแม้ว่าเอาหลักฐานจากเชิงนั้นมาประกอบเอาหลักฐานจากเชิงนั้นมาประกอบ ก็คนที่สามารถประกอบหลักฐานจากศาสนาให้ข้อห้ามต่างๆเนี่ยเป็นฮาลาลเนี่ยมีแล้วทุกสิ่งที่เราที่เป็นข้อห้ามนะคนที่อยากจะหาเรื่องนั้นก็เอาหลักฐานนั้นมาประกอบไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่นะให้สามารถเอาหลักฐานเนี่ยมายืนยันว่ามันฮาลาลเช่นสุรา เรื่องนี้มันเกิดขึ้นสมัยสุฮาบะคนดื่มสุราดื่มเหล้าในยุคของอุมัรบินอัลคอตตอบทำไมดื่มเหล้าอ่ะเพราะรู้แต่ไม่ได้ห้ามสำหรับคนทั่วไปทำไมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุรา ไม่ใช่อะไรเลยนะอัลลอฮ์ไม่มีส่วนในการที่จะทำให้มีมาทั้งหมดอิดะตะกวาอามันวะอามิลศอลิฮาตุมมัตตะกวาอามันมัตตะกวาอัลลอฮุลฮิดดีมัชชีไม่เป็นบาปใดๆเลยสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาไม่สิ่งที่เขาบริโภครับประทานไม่เป็นบาปใดๆเลยนั่นจึงคือว่าประทาน หากพวกเขาได้เยี่ยมเกรงศรัทธาแล้วก็ทำความดีต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักคนที่กระทำความดีไม่เป็นบาปใดๆเลยคนที่บริโภคอะไรก็แต่เป็นคนมีตะกวานแต่ต้องว่าอัลลอฮ์ดีห้ามห้ามเล่าเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะทุกคนสำหรับบางคนเนี่ยไม่ฮารามแต่เขาเป็นคนที่มีตะกวา ไอ้คนที่สามารถอ้างอะไรก็ได้แล้วนี่เนี่ยความรู้นี่เนี่ยหลักฐานนี่เนี่ยหลักฐานหาใช่เป็นหลักฐานหาใช่เป็นความรู้หาใช่เป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์ยอมรับมาเพราะอะไรอุมาร์มุลคอตตาบอัลีบินอบีฏอลิบบอกว่ามาขึ้นศาลเลยคนเนี้ย ขึ้นศาลเลยไม่สืบสวนว่ากินเหล้าหรือไม่ได้กินเหล้าในเรื่องนี้ประเด็นคนละประเด็นนะ سوان ورومي ونسورة المائدة مي آية الله هم دين له تيوم رب تيوم رب لك يوم رب وفي طاق دي كان تي قام آية بس لعونينا هيا تهي تتون لنطوك كن لعونا แต่ถ้าไม่ยอมรับและยังยืนยันว่าอายามีอาวุธลมให้กินเหล้านี่นะให้ประหารชีวิตครับบรรดาอุลามะที่มาชาเลยทำไมอ่ะก็นี่ก็อ่านหลักฐานนี่ไงคนรู้นี่ไงคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ความรู้ที่เหตุผลที่หลักฐานนี่มันจะสวนทางกับความรู้ที่มีอยู่ในอัลกุรอานเกินเพียงแค่นี้ไม่เรียกว่าความรู้ไม่เรียกว่าความรู้ที่ยกตัวอย่างให้เรานิดหนึ่งในสังคมของเราสังคมโลกนั้นมีอะไรอีกเยอะและการศาสนาบางเรื่องถูกปฏิเสธถูกคัดค้านถูกต่อต้านด้วยเหตุผลทางปัญญาของมนุษย์ทุกฝ่ายไม่อยากบอกว่าด้วยเหตุผลทางกิเลสคนที่เกลียดหลักศาสนาไม่อยากพูดอย่างนี้เพราะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันถึงขั้นเสียว่าเรียกว่ามุสลิมเนี่ยก็ไม่ไหวนะคนที่เห็นผู้หญิงสวมเสื้อผ้าโป๊ะๆนี่นะครับไม่ประนามไม่ต่อว่าไม่สวยทำไมไม่ต่อต้านก็มันเสียลิขิตนะเราเป็นแล้วก็เห็นมุสลิมตรงหน้านี่โอ้โหเป็นเดือดเป็นแค้นอันไม่ได้นะครับต้องจับใจต้องประนามเสียงบทความทุกข์ทำไมมันตรงนี้ทำไมมันเดือดร้อนทำไมตรงนู้นนะโอ้เห็นอะไรโป๊ะๆนี่นะตรงนั้นนี่มันผิดหลักการนะผิดศีลธรรมผิดความเชื่อของตนแต่พอเห็นคนปกติคนสำรวมตนแบบนี้ไม่สุดเลยนั่นที่ผมบอกว่าไม่อยากจะเรียกว่ามุสลิมเออมุสลิมผมไม่รู้เหตุผลอะไรเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยดีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ประนามนี่นะกลับชอบไม่ประนามไม่พูดไม่ว่าสังคมเรานี่มันก็มีอะไรแบบนี้เยอะแยะที่บอกว่าเราต้องการอัลกุรอานมาปรับความเข้าใจข้อสังเกตประการนะครับถ้าเราได้กลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูลแน่นอนนั่นคือการดีอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกฟาอินตะนะซะอะตุมฟีชัยอ์นฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลอินกุนตุมตุอ์มินูนะบิลลาฮิวัลยะอ์มิลอาคิรซาลิกะค็อยรุวะอัห์ซะนุตะอ์วีลฟะวะจาจะดีกันเรื่องนึงเรื่องนี้ก็กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลนั่นจะเป็นการดีในอนาคตสําหรับพวกเจ้าว่าจบทางขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะได้เรื่องแค่ไหนขัดแย้งกันเรื่องแค่ไหนต่างคนต้องมีหลักฐานของเขาทีนี้ขัดแย้งกันแล้วมันจะพักไปหาถ้าไม่กลับไปหาอัลลอฮ์เราอยู่นี่มันไม่จบนายกอกับนายขอมีขัดแย้งกันไปหานายขอแต่ขอนี่มาตรฐานก็คือมนุษย์เหมือนกันนะมนุษย์จะตัดสินให้มนุษย์ปรากฏว่าไอ้สองคนเนี่ยที่ไปขอให้มนุษย์ตัดสินนั่นก็ไม่พอใจคนที่สามคนที่สามก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไปหาคนที่สี่คนที่สี่ก็ตัดสินตามมาตรฐานของเขาอะนะไม่พอใจสามคนก็ไม่พอใจคนที่สี่คนที่สี่ทั้งสี่คนก็ต้องไม่จบแล้วไปจบที่ไหนก็ต้องจบกับความรู้ที่เหนือทุกความรู้ในโลกนี้เนี่ยที่เห็นดาวเทียนเนี่ยบุหรี่อันตรายไม่อันตรายผู้ชมก็ไม่เนี่ยอันตรายคุ้มกับมันอันตรายรู้ไหมอันตรายเชื่อเอาไปถามหมอไหมไปถามหมอที่หมอมันรู้เองไปรู้ถามหมอมันอันตรายจมูกไม่พูดไปหาคนที่มีความรู้เนี่ยรู้คนละเมื่อเราขัดแย้งกันเรื่องศาสนาผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดหลักฐานในนู้นหลักฐานในนี้ต้องตัดที่อัลลอฮ์มหารอซูลดูว่าข้อเท็จจริงหลักฐานที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรจบตรงนี้แล้วก็ไม่จบเลยไปหาอัลลอฮ์รอซูลแล้วยังไม่จบเลยไอ้ตะ الإنسان هو تيمة بها الله رسول الله ينا أيها بها الله رسول الله أننا ميرا جبوشة حالا أدي يوم يوم بها الله رسول الله يوم جبوشة حالا يوم جبوشة تبقى بها الله رسول الله الله رسول الله تب مصب مصب تأيني سمدي الله رسول بك سمعي لم تسلوا من يفرجك حاشمك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كأشعر بعدهم أبو بدعمك وأنتان وكاوتا ليس تعالي ثم تظن وكاوتا ما ينتان ليس يجب وكاوتا بيتا بيانك لكوكاوتا ومن يفرجك ในใจในสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไว้ให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะแนบน้อมถ่อมตนให้แก่คำตัดสินของเจ้าแก่พวกเขาใครว่าต้องจบถ้าไม่จบที่อัลลอฮ์เราซึ่งแสดงว่าตั้งแต่แรกอัลลอฮ์เรายังอยู่ที่ไม่สัตย์จากอายะดังกล่าวที่เราได้นำเสนอข้างต้นและอายะนี้นะครับประกอบกับอายะเนี้ยيؤتي الحكمة من يشاء فأم إن دوسهم برتان قمرو حيث فوتي برأم زمب شبنا قمرو تبركان تبردت للوطي في جبن ما ترتان من قطو تبقى الله سبحانه وتعالى كيف؟ความรู้ของ Allah นี่มันมีความรู้สองประการความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมและความรู้ที่เกี่ยวกับโลกความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนานี่นะ Allah ได้จารึกไว้ในคำพีในคำสอนของอัลลอฮ์อันนี้มีข้อจำกัดจะเอาความรู้ที่อัลลอฮ์บันทึกไว้ในคุรานดูที่อัลลอฮ์สอนไว้แก่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเข้าแหละไปตรวจสอบไปเช็คให้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามไม่ได้แต่ความรู้เกี่ยวกับโลกอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งตำรากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้สอนผู้ศึกษาว่าเคมีเนี่ยต้องศึกษาแบบนี้นะไม่ศึกษาแบบนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ปล่อยให้ความรู้เกี่ยวกับโลกนี้นี่นะเราเนี่ยได้สะสมศึกษาแสวงหาและเวลามันไม่ได้กับว่าที่มันแปลกและสมควรคำนึงถึงความแปลกตรงนี้ความรู้เกี่ยวกับโลกนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่มีข้อจำกัดในคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยว่าต้องเชื่อว่าเคมีแบบนั้นฟิสิกส์แบบนั้นที่เขาจำกัดปล่อยเปิดกว้างให้กรอบของความรู้เกี่ยวกับโลกนะตามการค้นหาของพวกเราฉะนั้นปัจจุบันนี้หรือเมื่อประมาณ30ปีเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันนิ่งมันไม่ไปไหนหรอกมันนิ่งที่มันหมุนเวียนนี่ก็คือโลกของเราดวงอาทิตย์นี่มันนิ่งที่หลังเนี่ยเราจะมีทฤษฎีใหม่ละว่าดวงอาทิตย์นี่มันก็มีจรูมันมีการเคลื่อนไหวของมันการค้นหาของมนุษย์เนี่ยไม่มีข้อจำกัดแต่เราไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าโลกนี่นะมันหมุนโลกมันหมุนใครไม่เชื่อว่าโลกหมุนเนี่ยเป็นคาเฟ่พูดไม่ได้เรื่องนี้มันเกิดสมัยนู่นสมัยสถาบันบวกเนี่ยเป็นศาสนาเป็นปกครองซานตาบาบาเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์คนหนึ่งที่ปกครองแผ่นดินและบรรดากษัตริย์ต่างๆเนี่ยต้องมาถวายเขาเนี่ยถวายการเชื่อฟังกันนอบน้อมให้เขาแล้วก็ออกคำบัญชาใครเชื่อว่าโลกกลมเนี่ย مرتد مرتد كريشن لا بعد خلاص เขาเรียกว่าจะถูกห้ามไปหรือว่าไม่เข้าสวรรค์เพราะฉันจะบาบาเนี่ยเขาไปสมัครเป็นยามสวรรค์ไม่รู้ที่ไหนก็เลยสมัครเป็นยามสวรรค์อันนี้เข้าอันนี้ไม่เข้าใครที่เชื่อว่าโลกกลมนี่นะก็มีนะครับนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์หลายคนที่เคยเขียนตำราว่าโลกนี้กลมซึ่งโลกมุสลิมตั้งแต่สมัยอิบนุฮัซม์لما لو لما تنجح الضوابط في ديها إجراءات كلامي خبأ بقوله تاني شيء هو لو كم من تين إجماع كشان رواه نت برات مسلم تلوك توان تكون شتوات في تاريخ إجراءة كتب في شكرا تمان شتوات نون في ستة ستة بين شو هو ين في ين ثاني ولو مكوم لو مكوم تناس دارس أنا بقولي أشاء شاو يوروب في بيرين في أندلس في سبين بيرين في موروكو بيرين في เรียนที่อิรักบักแดดเนี่ยเขาได้รับทฤษฎีนี้แล้วว่าโลกมีบางคนมุสลิมเขาเชื่อกันมานานแล้วก็ไปหาไอ้พวกคนโง่เขลาที่ประเทศยุโรปเนี่ยไปสอนมันบอกว่าเฮ้ยไอ้มุสลิมเนี่ยมันมุ่นเจริญไปแล้วพวกเองยังไม่เชื่อว่าโลกมีบางคนอ่ะมุสลิมเนี่ยมันไปแล้วไปไหนแล้วเองเชื่อว่าโลกกลมอ่ะนี่มันผิดหลักอาตีนาของทฤษฎีศาสนานะถ้าหากที่เนี่ยจะประกาศชีพไปหลายตัวไอ้หลายคนชาวบ้านที่เริ่มรู้สึกการครอบงำของพวกบัตรหลวงในเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็เกิดจากปฏิวัติของฝรั่งเศสนี่มันเกิดจากเรื่องนี้ว่าศาสนาเข้ามาตั้งกรอบเกี่ยวกับความรู้ด้านโลกทำไมอ่ะในประวัติศาสตร์ของอิสลามไม่เคยมีประชาชนออกมาจากพวกอุลามะพวกอุลามะเป็นคนโง่พวกอุลามะขัดขวางความรู้ไม่จริงทำไมอ่ะเพราะนักศาสนาเนี่ยในประวัติศาสตร์อิสลามนักศาสนาเกือบทุกคนนี่นะครับต้องเป็นแพทย์บ้างนักฟิสิกส์บ้างเคมีบ้างนักดาราศาสตร์บ้างไม่เคยมีการแยกระหว่างศาสนากับความรู้ทุกคนแยกเป็นความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่มีศาสนาแต่จะเอาความรู้ศาสนาเนี่ยแค่เข้ามาเกี่ยวกับความรู้ด้านโลกและธรรมชาติความรู้ด้านโลกให้ตรงกับศาสนานี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะความรู้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ได้จำกัดไว้มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลับสิ่งที่เราไม่สามารถศึกษาเองได้แต่สิ่งที่เราสามารถศึกษาได้อัลลอฮ์ก็เชิญวิจัยเองศึกษาเองไปศึกษาเองทำเองไม่ว่าใครเพื่อมาควบคุมเหตุมาทำให้เสียพระองค์ทรงประทานความรู้ทั้งเรื่องศาสนาและความรู้เกี่ยวกับสุขโลกว่าไม่ยุ่งกับเหตุมาแล้วผู้ใดที่ได้รับความรู้ถ้าเขาพูดเยอะขึ้นก็เสียรอแน่นอนเขาก็ได้รับความดีอันมากมายความรู้นี้ถ้าเราแปลเหตุมาในแปลว่าความรู้เราจะเป็นความรู้ด้านศาสนาไม่จะเป็นความรู้ด้านโลกเพราะว่าหนูพวกใครได้ความรู้นี่ก็ได้ความดีมากมายจริงนะแต่ความรู้เกี่ยวกับโลกที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ของประชาชนความดีแน่นอนเรียนฟิสิกส์เรียนดาราศาสตร์เรียนแพทย์แล้วก็ที่มีอิมานมากขึ้นความรู้ที่มีความดีแต่ความรู้ที่จะให้เรายิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์ซึ่งนั่นเป็นความรู้ที่ชั่วร้ายเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่มีประโยชน์ในวันอาทิตย์เราจะพูดถึงเนี่ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่ายกย่องนะครับในตัวอย่างของเราก็คือฮารุนยักษ์เนี่ยที่ได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้คนเชื่อในพระเจ้าบอกว่าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยล้วนแล้วถ้าใช้สำนวนนี้นะแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล้วนแล้วเป็นฝีมือของอัลลอฮ์คุณกำลังมองถึงโลกถึงฟ้าถึงสรรพสิ่งต่างๆแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินทึ่งมากนะแต่คุณไม่ยอมเชื่อว่าเนี่ยที่สร้างสิ่งเหล่านี้คืออัลลอฮ์ เขาก็ต้องการให้คนที่ขึ้นในเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่นะเขาให้ศึกษาให้หมดที่อยู่ตรงนี ้แค่อยู่ตรง ศึกษาให้ต่อไปไม่อะไรความรู้ทั้งโลกทั้งศาสนาเนี่ยดีย่อมดีแต่ทำไมความรู้ด้านศาสนาเนี่ยดีกว่าความรู้ของโลกความรู้ด้านศาสนาเนี่ยได้แต่เชื่อศรัทธายอมรับผลประโยชน์ของมันมีแน่นอนเรื่องแน่นอนแต่ขอให้มันถูกต้องแล้วกันนะให้มันถูกต้องไม่ใช่อะไรที่เขาเรียกกันว่าศาสนาแล้วก็มาทำปรากฏว่าไม่ใช่ศาสนานะไม่ใช่ไม่ได้เสียดายความรู้ของศาสนานี่มีแต่เชื่อศรัทธายอมรับแต่ความรู้เกี่ยวกับโลกนี่นะมันต้องวิจัยค้นหาเรื่อยอัลลอฮ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์กันนะเมื่อศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางโลกนี่สามารถรู้จักอัลลอฮ์ได้ด้วยความรู้ของโลกนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เคยปฏิเสธอัลลอฮ์พอเริ่มมีความเชี่ยวชาญในวิชาของตนนี่นะกลับมาศรัทธาในอัลลอฮ์แต่ความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยจะทำให้ผู้คนมีศรัทธาในอัลลอฮ์โดยที่ไม่ต้องค้นหาไม่ต้องเข้าแลบไม่ต้องมีกล้องดาราศาสตร์ดูจักรวาลดูนู่นไม่ต้องเลยสามารถพึ่งในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อ่านอัลกุรอานอย่างเดียวก็ได้แสดงว่าความรู้ด้านศาสนาเนี่ยมันประหยัดเวลาประหยัดสมองประหยัดอะไรหลายอย่างก็ไม่ใช่หมายว่าความรู้ด้านโลกด้านวิทยาศาสตร์นี้มีประโยชน์แต่ความรู้ของศาสนาเนี่ยคือเป้าหมายสำคัญที่สุดเพราะคนที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ถึงเป้าหมายที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็สูญเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมีทัศนะของอุลามะที่บอกว่าอัลฮิกมะฮ์เนี่ยคือความรู้ด้านศาสนาไม่ใช่ความรู้ทั่วไปนะความรู้ด้านศาสนาอัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่ยังจะกล่าวอิลลัลอัลบาบมันมีใครจะรำลึกนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นผู้ที่มีสติปัญญาคือคนที่แสวงหาฮิกมะฮ์ความรู้นี่มาดูสิครับบรรดาผู้แรกที่อัสลามซาลิฮ์ซอฮาบะฮ์ตะบิอีนและบรรดาผู้รู้ที่มีชื่อเสียงในการอธิบายความหมายกุรอานด้วยعبد الله بن عباس بقول الحكمة يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله حكمان تسلق وامروك يقف القرآن روس دي يقلق سنديته يقلق รู้สำนวนที่ชัดเจนหรือสำนวนที่ต้องตีความมุตชาบิฮะฮุมุฮกัมที่ชัดเจนมุตชาบิต้องตีความวะมุกัดดะมะฮุวะมุอัคคะระฮุรู้สำนวนที่มีการสลับตำแหน่งว่าในกุรอานจะมีศัพท์บางอายะห์ที่จะสลับตำแหน่งประโยคถ้าไม่เข้าใจสำนวนภาษาอาหรับว่าตำแหน่งของประโยคนี้มันต้องอยู่ตรงนี้จะได้เข้าใจอย่างนั้นเพราะเป็นสำนวนของอาหรับอาหรับเขาใช้อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยจะเข้าใจเหมือนภาษาไทยทั่วไปนะตำแหน่งประธานก่อนกริยาอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ไวยากรณ์ไม่รู้สำนวนภาษาอาหรับเนี่ยก็จะไม่ได้ความหมายกุรอานอย่างแท้จริงว่าฮาลาลหูว่าฮารามหูเรารู้ข้อห้ามข้ออนุโลมข้ออนุญาตว่าอัมซาลหูและอุทาหรณ์ตัวอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนี้เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้คนที่ต้องการความรู้นี้ก็แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าฮิกมะฮ์นี่มันอยู่ที่ความประสงค์อัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้ก็อยู่ที่อัลลอฮ์ฉะนั้นความรู้นี่มันอยู่ที่สติเลยรู้สตางค์ทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้ไม่รวยก็ล้อให้คนนี้ล้อให้ได้แ ความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه ซึ่งเรารู้ว่าในหมู่นักวิชาการเขาเทียบความร่ำรวยในหมู่นักวิชาการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงของความรู้อุลามะที่มีความรู้มากกว่านั้นรวยรวยกว่าแต่ความร่ำรวยมากกว่านั้นเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคนรวยมั่นคงด้านความรู้แต่ในระหว่างหมู่มนุษย์ที่เขาเชื่อกันว่าคนนี้รวยคนนี้ยากจนเพราะอัลลอฮ์ประสงค์ระหว่างนักวิชาการเขาก็เข้าใจกันทำไมสองคนน่ะมีปริญญาเอกเหมือนกันสองคนน่ะมีปริญญาตรีเหมือนกันแต่คนหนึ่งมีความรู้มากกว่าอีกคนหนึ่งทำไมและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าคนนี้ท่องจะมันกุรอานทั้งเล่มคนนี้ไม่รู้ท่องทั้งเล่มแต่คนนี้แปลกุรอานไม่เป็นและคนนี้แปลผิดจริงจริงได้เห็นในบรรดานักวิชาการระดับโลกหลายคนแบบคนหนึ่งต้องจำกุรอานทั้งเล่มขอให้แปลกุรอานแต่ไม่เป็นมีคนยังไม่รู้เรื่องกุรอานแต่ขอให้แปลอายะหนึ่งอายะหนึ่งเป็นชั่วโมงนั่นเป็นชั่วโมงเลยความรู้ที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดาคนมันเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานข้ามาสักครู่ให้เราดูไว้ทำยังไงปัจจุบันนี้เราไปไอ้เรื่องดูข้ามตอนนี้จะรวยก็ที่จะดูข้ามวิ่งรุ่นล่าสุดนี่นะรุ่นล่าสุดนี่เดี๋ยวนี้ก็ผมตามบุญนะไม่ใช่นะมันดูประสบการณ์ที่เราได้ในโลกนี้เนี่ยคือดูมนุษย์แล้วก็มันคือทำให้เรานี่มันเศร้านะเศร้าให้คนอื่นแต่มันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิใจในเนี่ยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมจะไม่งมงายรวยพันล้านรุ่นรวยพันล้านรุ่นรวยพันล้านเป็นงานวัดนะแล้วเดี๋ยวนี้งานวัดเดี๋ยวไม่มีนะพุทธรูปไม่มีเขาลืมพระเจ้าไปแล้วลืมแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกลืมไปแล้วแต่ทุกครั้งมาประทับมีละรุ่นสองล้านปกติไม่ที่ไอ้แต่เนี่ยฮะไม่ใช่การนี่มันเป็นการงานมัชชะกับงานกับงานวัดกับงานวัดเนี่ยมารุ่นใหม่รุ่นใหม่บางคนบอกว่าไม่ต้องมาทำด้วยนะมุสลิมابن عباس بيت كما ابن عباس ميت السماء والحكمة وامروك يكتب القرآن ابن عباس نعم تبوزن قمي كن ديولينا في ديرو بركة خون وقام جمرين خون قام رودة القرآن سمتحك كان هيك الله إن صحيح อายุเนี่ยอับบาสอยู่13ขวบ13ปีนบีก่อนเสียชีวิตเนี่ยนบีขอดุอาต่อหน้าอิบนุอับบาสซอฮาบะห์อัลลอฮุมมะฟักกีฮุบิดดีนวะอัลลิมฮุตตะอวีลโอ้อัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้ฟักกีฮุบิดดีนให้มีความรู้ในดีนในเรื่องศาสนาวะอัลลิมฮุตตะอวีลให้ความรู้ให้มีอิลมูเกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานจึงได้ใช้ยาสหายบ้านในหุ่นใช้ยาเป็นอะไรตรจุมาอุลกุรอานตรจุมาในภาษาอาหรับแปลว่าผู้แปลนะเปรียบเทียบและเปรียบเทียบว่าอ่านเนี่ยตัวคนที่ส่วนมากอ่านกุรอานเนี่ยเหมือนอ่านคนละภาษาอินยามันจะเป็นล่ามที่แปลกุรอานตรจุมาอุลกุรอาน ليس هي من نجوشة نطلع طلبة زعيمة وحفظ كل كلمة حفظ أيوة شورو شورو صوتي شعبة صوتي عشان شعب إيش لكن عمر بن الخطاب نحن في شمات بكرام هم خلافان كمي بنا أوس وصحابة عمر بن الخطاب نعيوه بشلاء الخليفة نيكايا عثمان علي بن عثمان يتعوص هنا يتعوص إمام يوكا عمر بن خير عبد الله بن عباس أيو ترى في شبهان ونبي شسيد أيو سيد سعد أبو بكر وقرام صنفي عمر وقرام شبي أيو ما معني شبهان في عمر خام صحابة أيامي سهالة فإن عباس ابن عباس تخيني قامروك يكبر مئة ابن عباس آي كما يفوت أوه عبد الله بن مسعود قيد فالمون قلني صولا من قامروك ابن عباس آي أولا قمت آي دور ابن عباس تبعي هاي قام بايدي في قام عمر قل يغيان ابن عباس تبع شعبه وكداي مالي تسأل أبي رأي دو طنية مين جاكوا مين جاكوا مين ستي طنية مين سمعو مين طنية مين ينخل عن صوت هذي أيوك ينقوا مين تصنية بركة قوم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قواهي كأتني ابن عباس ندي براكو الطنى صحابة فابن عباس يكسي كان النبي سجود كان ابن عباس كان جميل ويوسف شعر قوة تكو عمرو دي دايما زي ما انهي سوى النور دي دايما شاجه النبي وما يتحلق بس دي تلتونيك من بط ما يتحلق النبي سجود يوسف شعر قوة فان النبي سجود لان زمان ابن عباس كان يتحلق سجود وكان جميل يتحلق بالأوقات فان النبي سجود صحاباتي سلطات عمرو ملدين يمني سجودين ابن عباس كتو خاي ني خاي صحاباتي ني قامر كتو نبي توب نيها ابن عباس يبينام نا كتو نام نا كتو مي خابة دو خابة رانا مي خابة دو خابة نبانا نام نا كتو لكي صحابة عوش وفي خيره تامرو دكا نبيه خاش عقل ما تطر تقصى ابن عباس نام نا كتو ابن عباس هم رأيو بقرة امي لأوتك باي كده ครับบอกว่าเนี่ยอัลบัสท่านมีสิบานิละเรียกท่านน่ะจําเป็นหาสิเนี่ยครับที่เอาเรื่องเด็ดตรงเนี้ยทายาบะดีอ่ะนะท่านมีอยู่ที่บ้านน่ะเรียกใช่มั้ยท่านหาท่านก็ไม่ได้ท่านเป็นครูท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เราเนี่ยต้องมาหาท่านมีบางเรื่องบอกว่านั่งอยู่หน้าประตูบ้านสหบ้านเนี่ยต้องมีพายุชายไปก่อนอ่ะไม่รู้เป็นชายนี่ ที่ก็อยู่ชายเขาอยู่ชายไม่ไปไหนนั่งอยู่หน้าบ้านชาวบ้านก็จะแหวนมากกว่ารู้แน่นอนนะครับที่มีอาบ้านไม่ได้นั่งอยู่บ้านดีๆเนี่ยก็มีความรู้มาจากเขาเนี่ยนักเข้าสมองบู๊ดได้มีความรู้มากกว่าชาวบ้านเออวันนี้ต้องไปต้องหมอกระดิ่งไล่ละตุ้นกระดับชุดเจ็ดวัน ชุดเจ็ดวันแล้วก็ปีมาเอ่ยนายมานี่ก็ได้ความรู้รักษาโรคทุกชนิดพูดอ่านไม่มีนบีก็ไม่มีบอกอัลลอฮ์ไม่ให้มันอันนี้อันนี้เขาพูดอย่างนั้นความรู้เสียที่จะได้มาเนี่ยก็มาจากการค้นหาการขยันขมักขม้นมาอีกได้ความรู้ไม่มีเราที่เป็นวะฮี ใครหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วแล้วท่านจุไอเบียร์จากท่านอับดุลฮาจากท่านอิบนุอับบาสจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะฮาดีษนี้ค่อนข้างก่อนนะนบีบอกว่าอัลฮิกมะตุลกุรอานฮิกมะห์เนี่ยก็คือกุรอานยะอ์นีตัฟซีรุฮุมาอิตลิมุอ์อธิบายความหมายอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอาน แสดงว่าอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะมันยูตัลฮิกมะตฟะกัดอูติยะคอยรินใครที่ได้รับอัลฮิกมะห์นี่ก็จะได้รับความดีอย่างมากมายแสดงว่ารับอัลกุรอานใครที่มีความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานก็ถือว่ามีความรู้ที่มากมายมีความดีที่มากมายอิบนุอับบาสได้ให้เหตุผลทำไมล่ะท่องกุรอานอย่างเดียวไม่พอไงท่องกุรอานอย่างเดียวก็ถือว่าได้กุรอานแล้วไม่อิบนุอับบาสบอกว่าฟะอินนัลมุกัดกะรออะฮุลบัรรุวัลฟาซิรุตะวะลุมินัลบัรอิบนุอับบาสบอกว่ากุรอานนี่นะคนที่อ่านกุรอานทั้งกาฟิรทั้งฟาซิรทั้งมุอ์มินอ่านกุรอานไม่หมดแต่มีใครล่ะที่อ่านกุรอานแล้วและกุรอานได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ซึ่งปรากฏในชีวิตของเขาในความดีทุกประการในกุรอานนอกจากว่าคนที่จะเข้าใจกุรอานและนำความเข้าใจนี้มาปฏิบัติแสดงว่าความรู้ที่เกี่ยวกับอัลกุรอานไม่เกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะเรียกอาลิมคนหนึ่งนะเขาไม่ได้คนนี้อาลิมก็เรียกอะไรอันนี้กอรีแล้วมันอุลามะสมัยนบีนะที่นบีจะอาศัยหรือจะให้เขาช่วยเผยแพร่อิสลามเนี่ยสมมติว่าตำบลหนึ่งอ่ะเนี่ยเมืองหนึ่งเข้าทั้งเมืองเข้าจะหลายทั้งเมืองนบีจะไปสอนทั้งเมืองนี่ไม่ได้นบีก็จะมีตัวแทนไปสอนกุรอานสอนฮะดีษสอนอะไรเนี่ยอุลามะสมัยนบีนี่ต้องมีอุลามะแต่เขาไม่เรียกอุลามะเขาเรียกอัลกุรรอนบีส่งไปที่หนึ่ง70คนกุรรออุลามะทั้งนั้นส่งไปสอนศาสนาก็เป็นครูทั้งนั้นแต่เขาเรียกกุรรออัลฟุตของกอรีแต่สมัยนบีเนี่ยคนที่อ่านกุรอานนี่ก็คือคนที่รู้ความหมายเข้าใจความหมายด้วยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่มันแยกแล้วกอรีเนี่ยคืออะไรกอรีก็คือที่อ่านแข่งขันอ่านด้วยละบูอ่านด้วยทำนองแต่ที่รู้ความหมายกุรอานเนี่ยเขาจะเรียกผู้รู้เรียกอะไรก็ได้เรียกอย่างอื่นนะครับท่านมุจาฮิดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสเนี่ยท่านอิบนุอบีนะจีห์ได้รายงานจากท่านมุจาฮิดบอกว่าอัลฮิกมะฮ์ يعني ا ل إ ص ا ب ة في القولฮิกมะฮ์เนี่ยคือการที่บรรลุความถูกต้องนั่นแหละฟะอัลลอฮ์ให้กับใครนะก็ถือว่าได้ความดีมากมายทุกคนนี่นะมีความรู้อาลิมคนนั้นก็มีความรู้อย่างคนนั้นก็วินิจฉัยคนนั้นก็วินิจฉัยแต่ใครเล่าที่อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วก็ความรู้ของเขาเนี่ยตรงกับความถูกต้องนั่นแหละแล้วจะอัลลอฮ์จะให้ใครที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาวินิจฉัยถูกต้องก็บรรลุความถูกต้องนั่นถือว่าเป็นความประสบการณ์อันดีงามสำหรับเขาฉะนั้นว่าอัลฮิกมะฮ์ตรงนี้นี่ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวมันเป็นตัวฟีดก็เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ระหว่างความหมายว่าอัลฮิกมะฮ์นี่คือความรู้กับความหมายอัลฮิกมะฮ์คือความถูกต้องเนี่ยแตกต่างกันถ้าอัลฮิกมะฮ์แปลว่าความรู้เรายังมีหน้าที่ที่ต้องค้นหาต้องสะสมหมายถึงว่าอาจจะเป็นเงี้ยแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ความรู้แล้วนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยความรู้มันจะมาเองแต่เชื่อความหมายกุรอานแล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละอ่านกุรอานแล้วความรู้มันก็มาจะมาเองไม่มีใครเข้าใจงั้นไม่ได้ถ้าอย่างนี้นี่นะก็ความหมายให้มาความรู้เนี่ยต้องสะสมต้องไปหาแต่ถ้าความรู้ที่เกี่ยวถ้าอัลฮิกมะฮ์ในที่นี้ว่าการประสบความถูกต้องอันนี้นี่นะไม่ต้องขยันอะไรเลยคือเราขยันวินิจฉัยตามหลักการตามกระบวนการแต่จะทำได้นะอันนี้แล้วแต่องค์แล้วแต่องค์ทีนี้คนนี้ขยันคนนู้นขยันคนนู้นวินิจฉัยคนนั้นวินิจฉัยมีคนในวินิจฉัยเหมือนกันแต่ทัศนะไม่เหมือนกันแต่สี่คนนี้ก็ปฏิบัติตามกระบวนการวินิจฉัยวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอิสติฮาดเกี่ยวกับเรื่องวินิจฉัยทุกอย่างศึกษาครบถ้วนแต่ตัวมีคนในทัศนะไม่เหมือนกันสี่คนนี้นะทัศนะเหมือนกันแต่อั แต่แน่นอนความถูกต้องนี่นะต้องมีไม่ใช่คนอย่างสักคนหนึ่งประสบความถูกต้องคนที่ประสบความถูกต้องนะอัลลอฮ์นี่นะได้ผลบุญสองครั้งแต่คนที่มีนิสัยแล้วไม่ประสบความถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ผลบุญสองครั้งเองไม่เสียหายไม่ขาดทุนแต่จำต้องศึกษาวินิจฉัยตามหลักศาสนาไม่ใช่วินิจฉัยเรื่องบุหรี่อ๋อนี่มันมีสองศาสนาต้องแถมให้มีสามมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งบอกว่าฮาลาลศาสนาหนึ่งบอกว่ามักรูฮ์ศาสนาหนึ่งบอกว่าเลวแต่แล้วแต่นี่แล้วแต่นี่ใครพัฒนาแล้วแต่ใครพัฒนาอย่าไว้เลยทีใครยังไม่รู้คุณมาจริงนะครับเราทำโน้มชื่ออะไรเขาไปพัฒนาที่ไหนอ่ะคณะเอ๊ะมาเอื้อไอ้เทโร่แล้วจะแก้ไม่ตรงไหนชูบุรีเนี่ยพวกผมเป็นยังไงไอ้เขาถามว่าฮารามหรือไม่ฮารามเขาบอกว่าบุหรี่นี่แล้วแต่ถ้าคุณยากจนแล้วมีไม่มีตังจะกินแล้วไปซื้อบุหรี่นี่นะฮาราเพราะถ้าคุณมีตังแล้วไม่กระทบรายได้ไม่กระทบอะไรอื่นๆใช้จ่ายอื่นเลยนะไม่ฮาราเนี่ยถ้าชนะแล้วแต่นี่แถมให้ที่ท่านว่าไม่มีฮาราเพราะนี่คนที่ให้ฟัตวาคนนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของบรรดานักปราชญ์นะแต่นักปราชญ์อื่นและอุลามะอื่นและเวลาผู้ฟังก็จะไม่มีเขาขังเขาขังไม่ได้ผ่านกระบวนการการวินิจฉัยตามหลักศาสนาอะไรอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ดื่มเหล้าก็ได้เพราะมันแล้วแต่ใช่ไหมอันแล้วแต่เดือดร้อนถ้าคุณชื่อบุหรี่แล้วเดือดร้อนก็ฮาราแล้วฮาราไม่เดือดร้อนนะเอาแล้วจะคนอื่นให้มาไม่ได้เสียอันนี้ก็ได้ฮะอยู่กันเลยกับเพื่อนก็ให้ใช้เป็นฟองนะอย่างนั้นก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก็ฉันอาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะฉันก็อาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ได้ผ่านขั้นตอนของการนิสัยเลยก็มีสองศาสนาเนี่ยที่บอกว่าฮารามจะเป็นมักรูสมมติว่าอุลามะเขาไม่ใช่จริงๆคนเราไม่ใช่บอกว่าไม่ครบหลักฐานจริงๆว่ามันฮารามจะจริงแล้วเขาไม่กล้าที่จะฟังเลยบุหรี่นี่มันฮาราแล้วเขาไม่ดีฟัตวาแบบนี้เพราะเขาเป็นคนสูบบุหรี่แต่เขาไม่ใช่จริงๆถ้ามีอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเราไม่ใช่จริงๆด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยความยังเป็นต่ออัลลอฮ์นี่นะก็ไม่มีทุกข์แต่ที่ฟัตวาว่าทำไมบุหรี่นี่มันไม่ทำไมไม่ฮาราเพราะกูสูบมันกูก็จะว่าอะไรมีส่วนพูดไปพูดมานี่ตอนแรกเราจะทำคนหนึ่งแบบนี้มาดูไม่มีหลักฐานอะไรจะรู้ด้วยอะไรยังไงคนที่จะว่าอะไรเนี่ยหมกมุ่นต่ออัลลอฮ์นะกำลังบัญญัติสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอะไรเรากำลังก้าวร้าวกำลังละเมิดสิ่งธรรมะกำลังก้าวในสิ่งที่ฮาลาลมันเป็นฮาลาลนะและที่หลังนี่ก็ทีหลังนี่ก็ยอมรับว่าฮาราม แต่ฮาราม นี่ ฮาราม นี่ก็บาปนะ ก็บาปนี่ ก็บาปนี่ ที่เห็นความเชื่อใจ ของคนนี้ เราเสนออะไร เสนออะไร เป็นคนที่จะทำไม่จำเป็นนะที่คนต้องเข้าใจเมื่อชาวบ้านเห็นว่าเขาไม่รู้จักกันแต่อย่างไรที่คนที่ออกมาพูดมาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เจอกันจะทำให้ใครบางคนเฉยอย่างบางคนนะจะทำไม่ทำแล้วต้องให้มันทำมากอย่างเดียวมันดูเพี้ยนๆก็ได้แต่เมื่อมีสัจจะเนี่ยประกอบด้วยการมีในความสัจจะเนี่ยมันจะบังคับให้ธรรมะเนี่ยต้องมีผลต้องมีผลนะเขาบอกว่ามันหนักเลย มุสลิมจะไม่มีบาปเลยมันบาปเลยเขาแล้วก็เป็นบาปเลยผมก็เลยถามลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ก็ถามผมแล้วถามเขาเอาคุณไปถามเขาตัวว่าบาปเล็กเนี่ยบาปเล็กดื้อรู้ว่าบาปนั้นดื้อแล้วไม่เลิกแล้วการจะหม่อมเสมอเนี่ยมันจะเป็นบาปไหมไม่เพราะต้องผูกคนนั้นน่ะก็ยังสูบบุหรี่แล้วไม่เลิกทั้งนั้นที่รู้ว่ามันเป็นบาปเล็กแล้วเรียกว่าบาปเล็กได้ไงที่เขาทำไว้ก็บาปเล็กได้ไงตัวเองทำบาปอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันบาปเล็กแต่ไม่เลิกรู้ว่าบาปเล็กนะแต่ไม่เลิกยังดื้อยังทำอย่างสม่ำเสมอทำงานเนี่ยทำงานในการสูบบุหรี่ก่อนขึ้นบันไดก็ต้องอาบบุหรี่วันที่ฉันอ่านประเด็นเรื่องบุหรี่ว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักวิชาการในประเทศไทยต่อต้านสภาพครอบครัวมันขัดกับจรรยาบรรณของอุลามะเพราะที่มันเป็นเพราะมันห่างจากวงนักวิชาการระดับอุลามะระดับโลกนั้นห่างกันมาตรฐานไม่ห่างกันเราในบ้านเราในเห็นพระชื่อดังนะพระชื่อดังนะให้หัวเอาชาวบ้านงอเป็นนักเสือนะไม่ถูกบุหรี่ห้อยบุหรี่ก็ต้องห้อยมันก็ชาวบ้านนักชินนะนักศาสนานักบวชระดับพระนี่นะก็ยังสูบบุหรี่กันพอมีโต๊ะคู่สูบบุหรี่นั่นก็เรื่องธรรมดาเขาต้องคุ้มศาสนาอิสลามที่จะขึ้นมาในขณะข้าหนึ่งมันสมถะขนาดไหนแล้วต้องสูบบุหรี่นะต้องคุ้มศาสนาสูบศาสนาอิสลามสูบบุหรี่ต้องทำอะไรแต่มันไม่ใช่เพราะเรามาดูเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างสภาพของพวกครูที่ต้องปรับสถานะและมาตรฐานมันห่างกันเยอะภารกิจที่ใหญ่ที่เราต้องปรับให้คนที่เผยแพร่ศาสนาให้คนที่เรียกร้องสู่สัจธรรมเนี่ยไม่ปรากฏซึ่งคำสั่งสอนของอัลลอฮฺในชีวิตของเขาชีวิตของครอบครัวของเขาอิจฉาของเขาจะได้เรียกว่ามันสอดคล้องกับสัจธรรมท่านไม่เป็นผู้ชนะเลยจะต้องมุจาฮิดในพระสนามบอกว่าลูกเป็นผู้ที่ต้องมีเชื่อฮิกมานี่ก็บอกว่านี่สิ่งเดียวกันว่าฮิกมานี่ไม่ใช่เรื่องของความเป็นนบีนะว่าแต่ที่นั่นไอ้มุสลิมวันกว่าฮิกมาตรงนี้ก็คือความรู้ไอ้มุสลิมความเข้าใจในศาสนาวันกว่าอัลกุรอานมีสามอย่างนี่นะแสดงว่ามีความรู้และมีความเข้าใจและมีกุรอานท่านอับดุลกาลีอะบีบอกว่าอัลฮิกมะตุคอชิยะตุลลอฮ์ฮิกมะตุคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ฟะอินนะคอชิยะตุลลอฮ์ รัสูคุลฮิกมะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นหัวหน้าฮิกมะทุกประเภทความรู้ทุกอย่างนะถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็ถือว่าไร้ผลไร้เป้าหมายไร้ประโยชน์إمام إبن أحمد بن حنبل وقال العلم خشية قام روك في قام يمكن دع الله قل مني قام روني قام يمكن دع الله من جميعين قام روني خمي مني قام معي قل مني قام رو لقى فتي مدري سمني خوهام لقى فتي مدري سمني خوهام قل مني قام رو لقى فاهم ميتم قام جنسان لقى من خب لقى جنان لقى قام رو قومي ไม่มีความหมายนะครับแล้วก็เขาได้รายงานฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฮะดีษที่สำคัญนะครับอิบนุมัรดะวัยรายงานท่านบะกียะห์อัลอุสมานอิบนุญุฟัรอัลญุฮรีอัลอับีอัมมารอัลอัชบีอันอิบนุมัสอูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าราสุลฮิกมะฮ์มะคอฟะตุลลอฮ์วะนารุสุลยาดวะยาดยะฮ์ของฮิกมะฮ์นี่ก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูท่านอับดุลอาลีมีทัศนะมุมบอกว่าอัลฮิกมะตุลกิตาบวัลฟะฮ์มฮิกมะฮ์มีสองอย่างกิตาบคือกุรอานวัลฟะฮ์มคือความเข้าใจในกุรอานถ้า ามีกุรอานมีความเข้าใจในกุรอานนั่นน่ะสิท่านอิบรอฮีมมันได้ใครได้บอกว่าคิดมาคุณครับนั่นคือความเข้าใจเป็นคนที่สามารถเข้าใจท่านอบูมาลิกได้บอกว่าอัลฮิกมะฮ์ซุนนะฮ์ฮิกมะฮ์ตรงนี้แปลว่าแนวซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไม่มีใครแปลว่าอัลฮิกมะฮ์แปลว่าบิดอะห์ไม่มีนะไม่มีฮิกมะฮ์เนี่ยแปลว่าตามมัซฮับนะตรงนี้นั่นน่ะเรื่องกุรอานเรื่องซุนนะฮ์เรื่องความเข้าใจในกุรอานไม่มีนะฮิกมะฮ์ต้องเฉลียวฉลาดในมัซฮับต้องซุ่มทำในมัซฮับไม่มีความรู้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจในกุรอานฮารีมของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุวะฮบ عن مالك قال زيد واسم زيد بن أجر من تابع التابعين نبوة الحكمة العقل شقي الدنيا لما جي شقي الدنيا عين اليوم شقي الدنيا في زيد لفهم قال مالك قال إمام مالك نبوة وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمره يدخله الله قلوب محبته وفضله ฉันเข้าใจว่าฮิกมะฮ์เนี่ยคือการเข้าใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นความเข้าใจที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้มันคุณให้สัมผัสมุดฟิลุลลอฮ์ฟิลกลูบอัลลอฮ์จะให้มันเข้าหัวใจเราใช้คำว่าเข้าใจอิมามนี่บอกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันเข้าหัวใจเข้าใจแล้วแต่พอนึกถึงประโยชน์กันนะเข้าหัวใจเนี่ยนะเราใช้สมมติเราสมมติเข้าใจก็คือมันเข้าหัวใจไม่เข้ายังไงจริงๆมันเข้าไงเข้าใจแล้วทำไมเข้าใจแล้วทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยนักปราชญ์ได้ศาสนาไม่ว่าศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นส่วนมากนะครับส่วนมากคือมีความเห็นว่าส่วนอวัยวะที่มีหน้าที่พิจารณาไตรตรองไม่ใช่สมองใจต่างหากใจหัวใจเป็นหัวหน้าที่จะไตรตรองที่จะคิดวิเคราะห์พิจารณาทุกอย่างอยู่ในหัวใจถ้าเราเรียนมาเยอะมีท่านสอนบอกว่าสมองเนี่ยอยู่ที่หัวไม่ได้อยู่ที่หัวไม่ได้อยู่ที่ศีรษะสมองพูดแทนเดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์กันแล้วอย่านะมีแพทย์คนหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องผ่าตัดเรื่องเปลี่ยนหัวใจนะไม่ใช่แค่ใบพาสไม่ใช่นั่นไม่เปลี่ยนหัวใจคนที่เขาผ่าตัดคนแรกให้เปลี่ยนหัวใจพอทำแล้วเขาก็มาตรวจปอดเนี่ยอันที่ผ่าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่านึกภาพนึกคนนึกชื่อมันความจำนึกสิ่งเลยนึกสิ่งพวกเช่นพวกเราขายที่เห็นอย่างนี้เวลาคิดอะไรก็นึกชื่อคนนี้มันมองก็จบเสร็จแล้วนี่นะก็ไปศึกษาประวัติเจ้าของหัวใจคนแรกที่ตายไปแล้วแล้วตามหัวใจเขาเนี่ยมาปรากฏว่าประวัติการของคนนั้นมาจากของหัวใจคนแรกนะชื่อต่างๆข้อมูลต่างๆที่จะที่สองปรากฏว่ามันอยู่ในคนแรกทั้งหมดแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนอกจากว่าเปลี่ยนหัวใจแล้วทำไมเงินที่ความจำเนี่ยมันมาจากหัวใจด้วยถึงบัดนี้นะครับทางแพทย์ยังไม่มีเหตุผลแต่นี่นะครับนักวิทยาศาสตร์แพทย์หลายคนเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอย่าทำเก่งเหลือเกินนะอย่าฆ่านะ ราตัวเองเนี่ยไอสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับตัวเองนะตัวเองยังไม่รู้หรือยังไม่รู้เยอะมากเยอะแยะเลยนะครับที่เขายังค้นหาไม่หมดถ้าเวลาจะมาพูดไอหัวใจเนี่ยแต่สมองหรือการคิดการวิเคราะห์นี่มันอยู่ที่หัวใจไออยู่ที่สมองเนี่ยเราก็บอกว่าไอนี่มันเกี่ยวกับโลกนะกับโลกและศาสนาก็มีตัวตนแต่ศาสนาได้ให้ข้อคิดได้สมมวลบางประการพูดถึงเรื่องนี้พอพูดอาจจะพูดถึงเรื่องคิดนะแต่ใช้คำว่าหัวใจแล้วกุลูบุลลาฟไม่เคยนะครับในคุรานีว่าอุกูลุนเกียรติภูมิเนี่ยมีสมองมีหัวไม่คิดแต่ในคำว่ากุลูเขาจริงหัวมีหัวใจเท่านั้นไม่คิดภาษาไทยเขาเรียกว่าหัวใจเวลาใครจะเป็นแกนนำเขาเรียกว่าหัวง่ายนี่ไม่สิ่งดีนะผมบอกนู่นนะในไทยเชียร์นะหัวหน้าแกนนำเรียกว่าหัวหน้าเอ้ยนี่ก็หัวใจแต่ละคนภายในเนี่ยมันมีหัวหัวใจไม่มีสมองเพราะว่าสมองทำไมไม่ได้เป็นหัวใจใจมันจะหมายถึงว่าภายในใจนะและใจมันคืออะไรใจก็คือสิ่งที่มันคิดสิ่งที่มันมีความจำมีมุ่งมั่นนี่เรียกว่าหัวใจที่ทางภาษาที่เราเข้าใจนะหัวใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอินนะฟิลญัสดิละมุดฆะไม่หัวใจในภายในของเราเนี่ยจะเป็นในร่างกายมีส่วนนึงก้อนเนื้อส่วนนึงที่ว่าซอลาฮะถ้ามันดีนะซอลาฮะจะรูปุลบร่างกายมันก็จะดีไปหมดอะลาวะฮิยัลกัลบันคืออัลกัลบุหัวใจแสดงว่าหัวใจนี่ก็คือหัวหน้าแต่หัวใจเนี่ยมันนำหน้าไปสู่ความดีร่างกายต้องขาดไปด้วยที่ก็อิมามมาลิกก็เลยบอกว่าเนี่ยฮิกมาเนี่ยฉันขาดมันเป็นความรู้ด้านศาสนาและความเข้าใจที่อัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่อิมามมาลิกใช้คำว่าอัมรุนชิงมีบุคลุกอัลลอฮ์ให้ขาดอุทิศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เข้าซึ่งโกลูในหัวใจเข้าในหัวใจด้วยรหมะฮ์โอฟัลีด้วยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ก็ได้ให้เหตุผลนั้นมาลิกบอกว่าดังนั้นการที่ท่านจะพบรับในเรื่องดุนยาอิซานะซะรฟีฮาวะตัจิดอาคิรฎออีฟันฟีอัมริดุนยาอาลิมันบิอัมริดีนีบะชีรันบิยูตีฟีอีฮิลลาฮุอิยาฮูวะยะฮะริมูฮาซาالحكمة الفقه في الدين وقام رودا سسنا في الله تنمى هاي صوه شاي فان كن بان كن لم يكن الحكمة ثم أي إمام مالك هو وقد وجد بان كن منا نيلوه ميا الحكمة فقط يقف عن سنة من الله ميا الله هذا يرو دولة الشيخ ทำงานที่ไหนเนี่ยไปไหนคนก็ไหว้หมดไปความเคารพนับถือเชื่อฟังหมดสังคมสอบให้เกียรติคนนี้ปรากฏว่าคนนี้ค่อยสะดุ้งเห็นลูกค้าไหนล่ะมีความรู้ไหนล่ะรายได้สูงไหนล่ะคนที่เคารพนับถือจะถึงที่จะความศรัทธาจะความถูกต้องล้มเหลวล้มละลายไม่มีอะไรเลยในหมู่มุสลิมเราเนี่ยคนนี้สุดยอดคนนี้ในสังคมคนต้องยกย่องเขาเก่งมากคนนี้อันซาติฮามิดแค่อันซาติฮามิดละมานี่เป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงเขาก็เคยเล่นการเมืองแล้วก็หลับตาเราผมบอกว่าเนี่ยพวกนักการเมืองมุสลิมเราเนี่ยเวลาทำอย่างนี้ผมเคยเห็นแล้วก็เอ่ยชื่อคนไปทำงานด้วยกันมหาไทย แล้วผมนี่จะไปละหมาดที่จะกระแปงจู่ไปก็ผมจะเป็นคนมุสลิมเราในสังคมมันเนี่ยละหมาดไม่เป็นเอาแล้วละหมาดไม่เป็นแล้วเป็นนักการเมืองถึงนี่ถึงระดับก็ตะมุนดีรองก็ตะมุนดีไม่แปลกนะครับเพราะผมเห็นในโลกมุสลิมระดับประธานาธิบดีนะชื่อเนี่ยต้นด้วยมุฮัมมัดนะแล้วก็ตระกูลเนี่ยมีบารอกัตมากเลยตระกูลมีบารอกัตมากเลยความขึ้นของเขาอะนะเขาละหมาดสองประตูประจำปีอีเล็กกับอีใหญ่นะละหมาดสองประตูละหมาดอีเล็กและอีใหญ่ทำไมเพราะเขาถ่ายทอดคนท่านประธานาธิบดีคนโน้นคนนี้เนี่ยเขาก็ถ่ายทอดขนาดเขาละหมาดเขานั่งใจอย่างไม่เป็นนั่งใจอย่างไม่เป็นทำไมพวกเขาไม่พอไม่ได้ทำไมอ่ะฉันนิ่งไงไม่ละหมาดคนนี้ละหมาดนี่จะรู้ไม่นั่งคือคนนี้ก็คนโตคนนี้ไม่ละหมาดมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเขาดูว่านี่ขนาดระดับนี้แล้วก็ชื่ออย่างนี้ตอนนี้มีอะไรนี่นะที่ละหมาดนี่บอกว่าในโลกนี้นี่เนี่ยโอ้โหสูงส่งเลยสูงกว่านี้ไม่มีแล้วสูงกว่านี้เนี่ยแต่ในมาตรฐานของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺไม่ให้อะไรเลยที่นำสุดดีได้บอกว่าอัลฮิกมะตุลนบูวะห์นี่เป็นสุดนะที่เข้มแข็งที่สุดแรงรุนแรงมากฮิกมะที่อัลลอฮฺมุสลิมให้ความรู้ฮิกมะที่ทำเป็นนบีอัลลอฮฺใช้ใครก็ได้เลยอัลลอฮฺแต่ที่ตอนนั้นเป็นอับบาสที่ต้องการส่งมันนะอับบาสที่ต้องการนบูวะห์ที่มีคนเรียกว่าอัลสัฮีฮ์อัลฮิกมะที่มาข้าวในวุฒิว่ามากคนละบอกว่าฮิกมานี่ไม่ได้ทำเป็นนบีนะอัลลอฮฺแค่ไหนที่สุดส่วนมากคนละมาบอกว่าน่าจะขัดสบินนบูวะห์ไม่ใช่ความรู้ที่อัลลอฮฺจะให้แก่บรรดาผู้นับบัลฮีอัลมุฮินะแต่เป็นความรู้ที่กว้างขวางและอาลัยฮิมุฮัมมัดสูงสุดที่จะเป็นนบูวะห์ความเป็นนบีนั้นมาจากอะไรสักอย่างวันนี้เช้านะที่ความเป็นรัสูลขัดสุโดยเฉพาะด้านนะอย่างความรู้ولا في أتباع الأنبياء خلف من الخلف على سبيل التبع. فبندا في قتيبة تام نبي تودم تام نبي. كجني شو دي داي ما جكوان دي. نين دوي كان قتيبة تام من كان كون بندا نبي الرسول. فدعوة حكمة كون روتي رو تداي. من جأ فرقوت من جمي كين طامو رو داي دوم تام تام تام نبي صلى الله عليه وسلم.แต่คนนี้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตนั่งอยู่ที่ตอนนอกอยู่ที่ตอนนอกนะกี่ปีโอ้บริยมตอนนอก6 ปี7 ปีแล้วที่หลังว่าไปนี่นะไปมุกก็บริยมนี่มุกก็ตลอดชีวิตนะ15 ปี20 ปีถามเขาเคยถามนะเรื่องอะไรบ้างมุสลิมจะว่าอันนั้นทุกตอนดีบินอาชีพดีจุลมีตัวชีพจะละเมนแล้วไหนฟุรานฮะดีษอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่เรียนกีตาร์มาหมดเรียนกีตาร์ยาวีแล้วกีตาร์ยาวีเนี่ยโน้นแล้วเป็นอะไรเป็นความคิดของมนุษย์ตีความแต่ส่วนของอัลลอฮ์ของเราคนนี้ไม่เคยเอามาอ่านมาต้องจำมันมาตีความมาค้นหาเป็นการล่าสมัยล่าหลังของประชาอิสลามหลายศตวรรษที่หายไปจากหลักการศาสนาอิสลามตั้งแต่ศตวรรษที่3เลิกละไม่ศึกษากุรอานไม่ศึกษาฮะดีษละศึกษามัซฮับอย่างเดียวอุลามะฮ์ก็ส่วนอุลามะฮ์จนกระทั่งบรรดาผู้ที่เชื่อจะไม่มัซฮับก็บอกว่าบรรดาสตัวบรรดาคำพูดบรรดาข้อวินิจฉัยของอิหม่ามมัซฮับต่างๆสำหรับเราคนที่ยึดมัซฮับเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานของอัลลอฮ์และรอซูลเขาบอกว่าพวกที่นำนี้นะเวลาเขาจ้างหลักฐานจากที่อัลกุรอานเขามีสิทธิ์แต่เราเนี่ยไม่มีนะเราไม่มีความรู้เราไม่เข้าใจอัลกุรอานและฮะดีษ เรามอบมาให้บรรดาอิหม่ามที่เขาวิเคราะห์กันแล้วนะแล้วเราก็มาวิเคราะห์ฟัตวาของเขาฉะนั้นระหว่างคำพูดของอุลามะเนี่ยนี่ที่เราจะควรพูดแต่ส่วนหลักฐานเนี่ยไม่ควรนี่นะคนใช้ชีวิตต่อมาชีวิตแบบนี้เรียนอะไรศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาอะไรเลยที่เกี่ยวกับศาสนาที่เพียงแค่เราศึกษาคำพูดของมนุษย์ที่จะเรียกว่าได้ฮิกมาไหมมีฮิกมาเด้งให้พิจารณานะครับว่ากลุ่มหลายกลุ่มที่ได้อ้างว่าเสียตังคูนั้นเสียตังตุคูเสียตังคูนั้นมาลองดูนะลองดูนะพี่น้องให้ไปตรวจสอบแล้วไปค้นดูเองตุคูนั้นมาผู้นำคนนั้นจะเป็นผู้รู้ที่มีความรู้ด้านศาสนาที่เพียงแค่จะเห็นเลยนะครับจะเห็นอะไรจะเห็นจะทำมันปรากฏมันปรากฏในฟัตวาของเขาปรากฏในพฤติกรรมของเขาแล้วจะไม่มีล่ะถึงแม้ว่าโอ้โหชาวบ้านแก่ไหนประวัติยังไงไม่มีสัตย์ไม่ยายตุจะต้องไปร่วมงานหรอกหลับหลอกที่จะรู้ไอ้ที่สามานี่กูอ่านที่สามานี่โอ้ก็ที่สามกูอ่านแล้วกูอ่านนี่ไม่เคยอ่านกูอ่านเรื่องดึงดึงชิร์กเรื่องตะวูนเรื่องร่วมกิจการของชิร์กของตะวูนไม่เคยเราบอกว่าความรู้ที่มันดีมากจะพูดอ่านไม่ดีมากจะเป็นแบบนี้ต้องมองว่าอะไรก็ไม่ได้ตัวความรู้ไม่ใช่ความรู้นั่นคือข้อสรุปที่อุลามะได้ให้เป็นประสบการณ์ของอุลามะว่าอย่าเปลืองชีวิตนะเปลืองชีวิตไปฟังบรรยายไปศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆให้เนื้อหาของเรานี่นะวนอยู่กับคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของรอซูลชีวิตของเราไม่วนอยู่นะพอเราเขียนกันนะอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ก็นั่งว่าอันนี้มันอย่างนี้นั่นแหละมีบารักัดดีกว่าเฮ้ยขึ้นลาฟตัวว่าได้เฮ้ยร้องลาฟตัวว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหลักการศาสนาที่แท้จริงเนี่ยมาวิเคราะห์มาทีความมาพูดคุยเนี่ยย่อมมีประโยชน์มากกว่าเพราะนั่นคืออัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ที่บุคคลมุสลิมด้วยเป็นอัลลอฮ์มาเลียชัยผู้บอกว่าได้ยินได้มาดีสัมมาสัมมาผู้ถามว่าลาฮัสดะอิลลาฟิตนะตัยอิชาริสยาจะไม่มีไม่อันนี้ไม่มียกเว้นสองคนยกเว้นอิชาสองคนอิชาสองคนเนี่ยไม่ใช่อิชาริสยาทั่วไปนะอิชาริสยาทั่วไปเนี่ยคือเชนที่เขามีดีกว่าเราและเราอยากจะดีกว่าเขาและเขาต้องด้อยกว่าเราไม่ใช่อิชาริสยาที่ศาสนาห้ามแต่อิชาที่ศาสนาไม่ห้ามเนี่ยคือเขาเนี่ยดีกว่าเราเราอยากจะดีเหมือนเขาแต่ไม่อยากเขาเนี่ยดีกว่าเราอย่างนั้นเนี่ยอิจฉาได้อิจฉาแบบนี้นี่นะได้ในสองกรณีถ้ายังอื่นไม่อยากเลยเห็นคนรวยกว่าเราอยากจะรวยเหมือนเขาที่ไม่ต้องไม่ต้องอิจฉาไม่ใช่สิ่งดีนะอิจฉาแต่ที่น่าอิจฉานี่นะเนี่ยสองคนรับดูอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺรวยอัลลอฮฺให้คนจะต้องเยอะفتلقه على هلكته في الحق فخو اونا من المشاي هو ستتخم اين ان ننجم كون يسيرها هو فاتمه مين دور او مشاي لدن ستتخم ميتان طب لا في المنسل اي مسلمات يتخم جامعي لكم في المنسل اي قولي تعالى انتم مرتم عظيمة ايسا اتخم عظيم هاي ما يوح شريك سبينة สมณะกับนักเรียนให้สังคมรู้คุณค่าของกฎหมายอิสลามอยู่ในสังคมรุ่นละรุ่นท่านต่อตั้งใจจะเรียนทีนึงไม่ต้องรอพรบแต่สังคมมุสลิมเนี่ยรวมตัวนี่มาตั้งใจจะเรียนเขาไม่ว่าแล้วเขาจะไม่ค้านหรอกตั้งในทุกมัสยิดทุกจังหวัดเนี่ยกรรมการคณะกรรมการจะมาตั้งใจจะเรียนที่ว่าใครใครไม่ใช่สองคนเนี่ยสมัครใจที่จะให้อุลามะอิบราฮิมกับเชิญจะให้มีสันเชียร์ท่านไม่ต้องการมีพรบเขาสองคนของเราเนี่ยมีสิทธิแล้วในการปฏิบัติศาสนาตั้งใจจะไม่ต้องรอพรบตั้งของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ในการปฏิบัติ ใจเชื่อจริงใจเชื่อชีวิตหมดไปแล้วอีนั่นรู้ได้ไงไปทำเรียนออกจากการเรียนก็ไม่น่าอิจฉาที่เสียด้วยนี่นะแต่ที่น่าอิจฉาที่เสียนี่ชาวบ้านของเขาช่างในเรื่องศัพท์ว่ารจุลอาตาห์อัลลอฮ์ฮิกมะตันไม่คุ้มอัลลอฮ์ได้ให้เขามีฮิกมะมีความรู้แต่หัวยับตัวดีดีฮะวายวานิมเขาก็จะตัดสินเรื่องสิ่งไม่ใช่ความรู้มาเก็บความรู้มาเก็บเวลามีปัญหาในสังคมมีปัญหาในสังคมมีปัญหาอะไรก็ไปดูพรบตามพรบดิฉันต้องไปถามแล้วความรู้ที่ตัวเองมีไม่ใช่ปัจจัยนะแล้วความรู้ด้านศาสนาที่ตัวเองอัลลอฮ์ฝากไว้เป็นธรรมะนั้นจะไม่เอามาใช้ในสังคมแต่คนแบบนี้ไม่น่าอิจฉาที่ใครคนมีความรู้ระดับดุจโตระดับอะไรแต่ไม่เคยเอาความรู้นี้มาปรับปรุงปฏิรูปสังคมนี่นะซ้ำบางคนเอาความรู้ด้านศาสนาของตัวเองเนี่ยมากดดันสังคมให้ยอมรับในวัฒนธรรมของชาติเงินสอสอสอนะเงินภาษีสุราและยาสูบเนี่ยจะทำยังไงให้หลักการอิสลามของเราเนี่ยมีทัศนะว่ารับได้ผมคิดว่าเงินสอสอสอนสมมติว่ามีทัศนะว่าสมมตินะว่ามีทัศนะว่าทำได้ทัศนะศรัทธาสมมติศรัทธาความสำคัญอันดีที่พยายามชำระชีวิตของเขาจากมุนดินต่างๆเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได้มีส่วนไม่ส่งเสริมและอุลามะเนี่ยที่ออกตัวว่าชินได้เนี่ยจำต้องวาดิสต้องบอกด้วยถ้าเขาออกตัวว่าชินได้นะวาดิสต้องบอกด้วยว่าไม่สมควรไม่ยิ่งบอกว่าได้แล้วก็ส่งเสริมเนี่ยขัดดันสังคมแล้วคนที่ออกมามาออกมาบอกว่าไม่ได้เนี่ยจะถูกต่อต้านถูกต่อต้านต้องเป็นเรื่องประหลาดเพราะสังคมส่งเสริมความชั่วและมีการส่งเสริมให้ทำความชั่วแต่มีความรู้ของเขาเนี่ยคิดมากของเขาเนี่ยจะเป็นกรอบป้องกันสังคมไม่ให้ไหลไปตามกระแสครับสมัยก็ดีดีเอาหน่อยสอนคนอื่นมีความรู้และสอนให้คนอื่นไม่ได้ไม่เก่งอัลลอฮฺตรัสอิลลัลอัลบาบไม่มีใครจะได้รับประโยชน์จากการตักเตือนจากการนำเสนอหักอิลลัลลอฮฺนอกจากคนที่มีหัวใจมีมันสมองคนที่เข้าใจหลักการเข้าใจคำสั่งสอนเข้าใจคำห้ามคนเหล่านั้นที่จะสามารถรับประโยชน์จากคำสั่งสอนที่ชัดอายะห์ซอมานกะฮิมียะไรมากมายนะครับตัวนี้อุตุชิดะทําไมถึงเป็นตัชิดะตัชิดะว่าจะคิดต่อแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ถ้าจะให้มันจะคิดมีปัญหานี้เล็กๆแค่ที่เล็กๆนี่เล็กๆแต่เล็กตัชิดะนั่นน่ะตัวนี้มันเอาแต่ผมก็ต้องพี่เนี่ยมาจากที่มันมีผลงานมันแต่ว่ามาอันฟักตุมินนะฟักตุมเอาละเจ็ดตุมินนะดิบินฟะอินนัลลอฮฺอัลลอฮฺวะมาลิบาลิมีนะมินอัลซาร์และที่และสิ่งที่บริจาคในใดก็ดีสิ่งที่บริจาคได้สิ่งใดก็ดีที่บริจาคได้ที่พวกเจ้าบริจาคไปเอาละเจ็ดตุมินนะดิบินหรือสิ่งบนบานใดก็ดีพวกเจ้าได้บันดาลตะซัรวัลลัมฟะอินนัลลอฮะยะอ์ลัมกาชิอัลลอฮ์ซูรูนันนีที่พวกเจ้าบริจาคไปที่พวกเจ้าบันดาลไว้ในโลกนี้แต่ว่าเราบริจาคก็ไม่ต้องทำนะไม่ต้องขยันให้คนรู้เอาละรู้แน่นอนแต่สมมติว่าเราบริจาคจะเสียใจว่าคนนั้นไม่รู้เราต้องไปบริจาคที่หนึ่งพอไปที่นั้นน่ะเอ๊ะทำไมเขาไม่ต้อนรับเราอย่างดีเขาไม่รู้เหรอว่าเราเป็นคนบริจาคเขาไม่รู้เหรอเขาไม่รู้ว่านี่ต้องอัลลอฮ์รู้แล้วไม่ต้องให้คนรู้ไม่ต้องให้คนรู้คุณไม่ต้องการให้คนรู้แต่ถ้าคุณต้องการให้คนรู้ แสดงว่าคุณไม่ได้บริจาคให้อัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์บอกว่าถ้าอินนัลลอฮะยะอาลัมแค่อัลลอฮ์รู้เนี่ยก็เป็นสิ่งแล้วจำได้ไหมที่ท่านนบีได้เรียกอุบัยบินคาบบอกว่าอุบัยอัลลอฮ์สั่งให้ฉันอ่านอายะตุลกุรซีให้ฟังเห็นชีวิตปฏิหารไหมนะชีวิตดีไหมแน่ใจไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกเอามาว่านี่อัลลอฮ์สั่งให้ฉันอ่านเนี่ยอ่านอายะนี้นะไอ้ท่านอุบัยไม่ได้นึกถึงเรื่องเดียวอัลลอฮ์ระบุชื่อให้ท่านดีแค่รู้ว่าอัลลอฮ์รู้และระบุชื่อให้ท่านดีอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอาอายะนี้มีชื่อนั้นอยู่ไปอ่านให้อุบัยแต่นึกว่าอัลลอฮ์ได้เตือนชื่อเราเนี่ยได้เผยชื่อเราเนี่ยกับนบีเนี่ยอัลลอฮ์แต่เราบริจาคทำความดีแล้วเรารู้แล้วเนี่ยมันต้องภูมิใจจริงถ้าเป็นผู้ศรัทธาแต่จะช่วยได้ไงคนที่ทำความดีรู้ว่าเราบันทึกไว้แล้วแต่ยังไม่พอใจไม่มีภูมิใจไม่พอใจไม่พอแต่ที่นี้ผู้ครูฟินนัลลอฮฺอาลัมบนบานใจนี่นะถึงแม้ว่าบนบานในใจเนี่ยนะจะรู้ในใจไม่มีใครรู้ถึงเวลาได้ทำนี่นะไม่ทำแล้วเขาทำได้ไหมเนี่ยเป็นมีใครรู้มันบางไปอัลลอฮ์รู้เยอะนะเนี่ยอัลลอฮ์รู้นะไอ้มันบางอย่างแล้วว่ามาลุ่มวาลินีนั่นอัลลอฮ์ไอ้คนละเมื่อคนจะลิมตัวเองคนละเมื่อหลักการเนี่ยไอ้คนที่บริจาคแล้วก็ไม่พอใจอัลลอฮ์รู้ใจคนอื่นรู้แล้วก็ไปลำเลิกคนอื่นไปอวดชาวบ้านเนี่ยเรื่องบริจาคนี่แน่นะผู้ทำก็เป็นจาลิมนะมาลิจาลิมีนั้นอัลชาสำหรับผู้ทำทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครช่วยต้องวอนเทวานี้มีใครช่วยนี่ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่อัลกุรอานได้สอนไว้และก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่เราจะได้จากอัลกุรอานใครที่ได้ความรู้ดังกล่าวและความรู้ที่ประกาศอัลกุรอานย่อมจะเป็นความดีสำหรับเขาอย่างมากมายเราขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานของเรานั้นได้ประสบความรู้อันต้องอันเพียงแท้ที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอต่อพระองค์ให้เราเป็นคนที่หนุนจิตที่หนุนทางทำดังที่เราพยายามค้นหายินยันในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พวกเราทุกคนได้มีอายุมีงานมีสุขภาพไปแล้วนะในสามารถศึกษาอัลกุรอานให้ครบถ้วนรอบคอบให้ละเอียดให้บรรลุความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่อความพอพระทัยของพระองค์แล้วขอให้ได้มีโอกาสจะชื่นชมถึงบาราดันสุรษข้าพเจ้าเดินร่วมมองอินชาอัลลอฮ์นะครับข้าพเจ้าเดินร่วมมองชอบช่วยกันขอด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าสุขนี้สุขบ้านที่นั่นนะวันนี้ชาลีวันสุขนี้มีบรรยากาศวันเช้านี้นะครับมีที่มรดกสอนที่มรดกตอนสิบเอ็ดโมงเช้าของบรรจงยังไม่แน่นะยังไม่แน่แล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่บ้านอันนี้คุณของบางเล็กน้อยเราจะพูดถึงตอนนี้นะครับของเรื่องยาผลงานที่น่ายกย่องและให้ระวังนิดหนึ่งอาทิตย์ที่มีแค่นี้นะที่ตอนเย็นที่บ้านจะมีผักนะครับคำถามไหมไม่มีคำถาม เนี่ยเราต้องมีความเข้มแข็งที่จะต้องไม่ได้ครับเราไม่ต้องได้ก็ได้ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอา หรืออย่างบางคนเนี่ยมาศึกษาหาความรู้เรื่องบุหรี่เนี่ยเขาแค่สักระยะเดียวอาทิตย์ให้เดียวเนี่ยเขารู้เลยเขาสามารถใช้อดีตปัญญาของเขาเนี่ยที่ในฟังเนี่ยสามารถเลือกบุหรี่ได้เลยเนี่ยได้ครับแต่คนเนี่ย ใน ระดับที่เรียนเป็นสิบปี เออ ยังไม่ได้เวลาในการก็อ่านผ่านไปแล้ว ที ่จำเรื่องพันธุ์ดิบก็อ่านผ่านมาแล้วแต่ก็ยังดูดไปเฉยๆเน ี่ย ถือว่าเขายังไม่รับกรรมใช่ไหม ใช่ ไหมไอ้กรรมเนี่ยอยากทราบว่าอิรุอาที่เราขอเอาไว้ได้ไหมว่าหมดเรื่องแล้วที่กรรม ก็ยังก็อัลลอฮ์โปรดให้ให้ฮิกมัตโอ้อัลลอฮ์ฝากที่นี่ฮิกมัตเราอยากมีรายได้โอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้ตังค์เนี่ยเราต้องของง่ายโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้ลูกฉันอยากได้รถเอ๊ะทำไมของง่ายเอ๊ะที่มันโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้บุหรี่ก็ของดีโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้ฮิกมัตโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้เรื่องพวกนี ้เป ็ นความร ู้ ด ี ประโยชน์ใช่ไหมคร ับ พ ู ดถึง เ นี่ย เป็นความร ู้ ที ่ เก ิ ดผล เกิดผลเกิดผลอย่างมันจะใช้ได้ไหมครับบอกเขาเป็นเดียวจะมีอย่างพูดมามีอะไรอย่างพูดเวลาอ่านอินไลน์มาใช่ไ หมแต่ว่าเป็นดีนะพอเราขอความคุ้มครองจากไอ้มูที่มันมีประโยชน์มูที่มัน เร ีย น แค่ ไม่เท่าไหร ่ก็เลิกบุหรี่ได้เลยเลิกเขาไม่ได้เลิกเขาไม่ได้เลิกเขาเรียนกับผมครับเขาเลิกเขาได้มีวิจารณญาณแล้วก็นำความรู้ไปเป็นประโยชน์เพราะก็มีคนที่มาเรียนกับผมก็ไม่ได้เลิกก็แสดงว่าเมื่อกี้ผมที่ทำให้คนเลิกนะเขาเลิกเพราะเขาเลิกไม่ใช่เพราะผมทำให้เลิก เขาเลิก เงิน ให ้องค์กรศาสนา ให้เง ิน ประก ัน ไม ่ ได้ คำถามว่าเงินประกันให้องค์กรศาสนาได้ไหมคือองค์กรศาสนาเนี่ยแน่นอนเป็นองค์กรที่ให้ได้ซึ่งองค์กรที่แจกประกันให้คนยากจนแจกประกันให้เด็กกำพร้าที่ยากจนนั้นได้แต่องค์กรศาสนาทำงานทั่วไปเช่นพิมพ์หนังสือเผยแพร่ศาสนาทำมุสลิมอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยที่อุลามะต้องขัดแย้งกันเพราะมันอยู่ในแผ่นชนพวกไหมศาสนาอุลามะปัจจุบันเยอะนะครับที่ก็บอกว่าในอยู่ในชนพวกฟีซาบีลินะในหนทางของอัลลอฮ์แต่บรรดาชนบุคคลส่วนมากเขาบอกว่าฟีซาบีลินะตรงนี้คือ jihad อย่างเดียวสงครามในหนทางของอัลลอฮ์แต่อุลามะปัจจุบันเยอะนะที่ก็บอกว่าสงครามนี่มันก็การต่อสู้เพื่อศาสนาเพื่อผลการฉะนั้นต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่รูปแบบสงครามอย่างเดียวอาจจะเป็นความคิดต่อรูปทางปัญญาทางความคิดก็ได้ แต่ ให ้เป็นบุคคล ใช่ คนแต่ จ ะพูดจริ งไม่เป็นบุคคลก็ได้เช่นบุคคลที่ทำงานนั่นเองก็ถือว่าเป็นคดีเลยเช่นทนายความที่ต่อสู้เพื่อหรือนักการเมืองที่ต่อสู้เพื่อให้เกิดสารเสียงเขาต้องการทุนต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กันอันนี้คือคณะอุลามะที่เขาว่าต่อสู้จะให้เขาสู้เสียง ให้เงินเดือนออกป ุ๊ บให้ได้ 5% ด ี กว่าที่จะรวมให้ได ้ก่อนนั่นเป็นทัศนะที่บอกว่าเงินรายได้ที่เรารับเนี่ยสมควรที่จะออกสกัดคืนปีไม่ต้องรอครบรอบปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ต้องรอจะดีกว่ามันจะได้หมดเพราะจะรอเนี่ยมันก็หมายรวมว่าเราจะออกค่าใช้จ่ายไปก่อนซึ่งมันจะลดอัตราที่มันไม่มีคำถามอื่นในครอบครัวของผมที่ถึงการพูดคุยตัวนี้ด้วยความสุขภาพและความหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือตัวเอง